ยอนฉบับที่สองจากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และลูกๆของท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริงและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นทุกคนที่รู้ความจริงก็รักด้วยทั้งนี้เพราะความจริงที่อยู่ในเราและจะดำรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์พระกรุณาธิคุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดาจะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรักข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบว่าลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตามความจริงตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาท่านสุภาพสตรีที่รักเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านแต่เป็นบัญญัติที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือให้เรารักซึ่งกันและกันและความรักนั้นก็คือการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกจงประพฤติตามนั้นเพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลกเป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์จงระวังตัวให้ดีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์ไม่มีพระเจ้าผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์มีทั้งพระบิดาและพระบุตรถ้าใครมาหาท่านและไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในบ้านและอย่าทักทายเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ทักทายเขาก็มีส่วนร่วมในการทำชั่วของเขาข้าพเจ้ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะเขียนถึงพวกท่านแต่ไม่อยากใช้กระดาษและน้ำหมึกเขียนข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านและพูดคุยกับท่านเองเพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมลูกๆของน้องสาวที่ได้ส่งเลือกไว้ก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่าน